یک شاخ گل، برنامه شماره 392. این برنامه با همکاری گلپایگانی، عبادی، جلیل شهناز و مهندس همایون خرم تنظیم گردیده. آهنگ بیات زنگ. اشعار از ابوالقاسم شیرازی، خرسندی شیرازی، صحاب اصفهانی. غزل آواز از مظهر. گوینده فیروزه امیر معز. بگذشت یار از من و از پی نرفتمش، بگذشت یار از من و از پی نرفتمش. آری نمیتوان ز پی عمر رفته رفت. Thank you. شد از دست سر طره جانانی ما، در بر آرام نگیرد دل دیوانه ما. همه برباد شد از دست تو ای سیل بلا، کشت ما، خرمن ما، کلبه ما، خانه ما. همه برباد شد از دست تو ای سیل بلا، کشت ما، خرمن ما، کلبه ما، خانه ما. در سودای زلفش نیست، در سودای زلفش کار من جز بیقراری. ای پریشان طره، ای پریشان طره، تا چند پریشان میگذاری؟ اما Yo! سخت یار دل سخت است یا من سست بختم می ندانم دوست اینقدر قدر دانه که از زلفش مرا نکشود کاری از زلفش مرا نکشود کاری رخساری ولی روشنگر بزم رقیبی همان علی روشنگره بزم رقیبی سر بالایی ولی بیگانگان را در کناری خیال در شب هجران نرانم سر خزان دارم به یاد روی زیبایت بهاری در خزان دارم به یاد روی زیبایت بهاری جور آن جفاجو چندان نکردم خو کارم به خاطر از او اندیشه وفا را دردم بلای هجران درمان وصال جانان دردا که نیست درمان آن درد و این دوا را شاخ گل شماره 392